نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ گرتا آب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے اب کے برس بھی مولا، اب کے برس بھی مولا، رہ جاؤں میں کہیں نہ اب کے برس بھی مولا، رہ جاؤں میں کہیں نہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، صدقہ انیا شپوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ انیا شپوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، بس آرزو یہی ہے قدموں ہمارا، پیارے نبی ہمارا، مدفن بنے مدینہ، پیارے نبی ہمارا، مدفن بنے مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، مرنا بھی سنتوں میں، مرنا بھی سنتوں میں، سنتوں میں جینا، مرنا بھی سنتوں میں، سنتوں میں جینا، نزدیک آ گیا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے کی حضوری کی عرضو پوری آتا ہے کی حضوری کی عرضو پوری ہو جائے دور دوری ہو جائے دور دوری اے غالی مدینہ ہو جائے دور دوری اے غالی مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ دیکھو کہ آ گیا ہے رمضان کا مہینہ دیکھو کہ آ چکا رمضان کا مہینہ